चूहा बन गया शेर। एक था चूहा, एक रोज वह यूं ही टहल रहा था कि रास्ते में उसे खादी का एक टुकड़ा मिला। सामने ही दर्जी की दुकान थी। उसने जाकर कहा, मिया जरा इस खद्दर की एक टोपी तो सी दो। दर्जी ने अगल बगल देखकर हैरत जताई, यह कौन बोल रहा है? चूहे ने कहा, मिया नीचे देखो, मैं चूहा बोल रहा हूं, फटाफट एक टोपी सी दो। दर्जी बोला, मुफ्त में? चल रास्ता ना, वरना एक ऐसा झापड़ मारूंगा कि तू पापड़ बन जाएगा। चूहा बम का, मिया बकवास बंद करो और फौरन टोपी सी दो, वरना कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, हड्डी पसली तुड़वाऊंगा, मुरब्बा बनवाऊंगा। यह सुनकर दर्जी कांप उठा, बोला, हुजूर ऐसा गजब मत करना, लाओ मुझे कपड़ा दो, मैं अभी टोपी सी देता हूं। चंद मिनटों में टोपी तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर शान से आगे बढ़ा। अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे कसीदे कार की दुकान नजर आई। चूहे ने कहा, श्रीमान जी मेरी टोपी में थोड़े बेल बूटे तो काट दो। कसीदे कार ने कहा, मुफ्त में? पागल है क्या? यहां से फौरन चलता बन, वरना घुसा दूंगा यह सुई तो तू चिल्लाएगा उई उई। चूहा बम का, बकवास बंद करो और फटाफट कसीदा काट दो, वरना कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, हड्डी पसली तुड़वाऊंगा, मुरब्बा बनवाऊंगा। यह सुनकर कसीदेकार बुरी तरह डर गया। बोला, हुजूर ऐसा गजब मत करना, मुझे टोपी दो, मैं भी बेल बूटे काट देता हूं। फिर तो कसीदा कढ़ी टोपी पहनकर चूहा ठाट से आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर मोती वाले की दुकान दिखाई दी। चूहे ने कहा, मिस्टर मेरी टोपी में थोड़े मोती तो लगा दो। मोती वाला चिढ़कर बोला, मुफ्त में? क्या यह दुकान तेरे बाप की है? चल दफा हो यहां से, वरना चारों टांगे तोड़कर तेरी टोपी में रख दूंगा। चूहा बम का, बकवास बंद करो और फटाफट मोती टांग दो, वरना कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, हड्डी पसली तुड़वाऊंगा, मुरब्बा बनाऊंगा। यह सुन मोती वाले की टांगे ढगमगा गई। बोला, हुजूर ऐसा गजब मत करना, लाओ मुझे टोपी दो, मैं भी मोती लगा देता हूं। फिर तो चूहा बेल बूटे और मोतियों वाली टोपी पहनकर आगे बढ़ा। अब तो सारे गांव में उसकी धौंस जम गई थी। रास्ते में उसे एक डमरू बेचने वाला मिला। चूहे ने उसे डमरू मांगा। डमरू वाले ने चू चपाड़ किए बिना डमरू तुरंत उसके हाथ में थमा दिया। अब चूहा सिर पर टोपी डाल डमरू बजाता हुआ आगे बढ़ा। ढम ढम ढमाक, ढम ढम ढमाक, ढम ढम ढमाक, ढम ढम ढमाक। चूहा नाचता गाता बजाता हुआ राजा के महल के आगे से गुजर रहा था। राजा झरोखे में खड़ा था। उसे देख चूहा इटला कर बोला, वैसे तो राजा की टोपी बढ़िया लगी, लेकिन मेरी टोपी के आगे घटिया लगी। ढम ढम ढमाक, ढम ढम ढमाक। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। वह बोला, हमारे ताज को चूहा टोपी कहता है, और वह भी घटिया, छीन लो उसकी टोपी। सिपाहियों ने चूहे की टोपी चपट ली। अब चूहा डमरू बजाते हुए गाने लगा, कंगला है इस देश का राजा, मेरी टोपी छीन ली, क्या करेगी अब प्रजा यहाँ की, मेरी टोपी छीन ली, ढमढम ढमाक, ढमढम ढमाक। राजा चिल्लाए, क्या हम कंगले हैं, लौटा दो उसकी टोपी। सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। अब चूहे ने नया राग छेड़ा, कहलाता है शेर सिंह पर चूहे से भी डरता है, कैसा है महाराजा जो डर डर के जीता है, ढमढम ढमाक, ढमढम ढमाक। सच्चाई सुनकर राजा पगला गया, वो अपने ही बाल नोचने लगा। चूहा अपनी टोपी थोड़ी तिरछी करके नाचता बजाता हुआ आगे बढ़ गया। ढमढम ढमाक, ढमढम ढमाक, ढमढम ढमाक, ढमढम ढमाक।